นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อแนวเล็บพึงขยายชาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 2. พหิทารมณบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 537. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อ538เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิจยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระปัจจนียุทธทาน539สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ540นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารมณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนะอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและอัจฉัตตารมณติกะจบ 1. เหตุทุกกะ22สนิทัสสนสัพปติฆาติกะ 1. อนิทัสสนสัพปติฆบท 1. ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น541สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอติปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยสุทธนัย542เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ